a ciż RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 26 dzień marca, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Segara. Krzepiąca informacja od medyka. Epidemia potrwa jeszcze 5, góra 6 tygodni. Póki co liczba zakażeń rośnie. W największym szpitalu w Polsce brakuje miejsc na intensywnej terapii. Francja częściowo odpowiada za ludobójstwo w Rwandzie, głosi raport przyjęty przez prezydenta Macrona. Epidemia w Polsce potrwa jeszcze około półtora miesiąca, przewiduje dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Grzegorz Gielerak apeluje w tym czasie o, by szczególnie się pilnować. Jest potrzebna mobilizacja społeczeństwa, rozsądek i stosowanie się do zaleceń. I przede wszystkim, i to z tego miejsca chciałbym apelować, szanowni państwo, przed nami naprawdę, wierzcie mi, góra 5-6 tygodni epidemii. Potem już będziemy mieli bardzo szybki spadek osób zakażonych, a latem i w kolejnych miesiącach będziecie państwo tylko wspominać tę epidemię, bo nie będziemy mieli już problemu koronawirusa. Dziś niestety padł kolejny rekord zakażeń. Wykryto ponad 35 tysięcy infekcji. Zmarły 443 osoby. W szpitalach jest już blisko 28 tysięcy chorych z COVID-19. W największym szpitalu w Polsce, uniwersyteckim w Krakowie, zaczyna brakować miejsc na intensywnej terapii, informuje dyrektor placówki Marcin Jędrychowski. Są pojedyncze łóżka i tak naprawdę jeżeli łóżka jakiekolwiek się zwalniają, to tylko dlatego, że kogoś udaje nam się na tyle podleczyć, że może wrócić na zwykły oddział, albo niestety nie udaje nam się pacjentów wyleczyć i pacjenci odchodzą. W krakowskim szpitalu leczonych jest 350 pacjentów z koronawirusem. 8,5 miliona jednorazowych maseczek trafi do mieszkańców Podkarpacia z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Ma to pomóc w ochronie przed koronawirusem. Po 4 maseczki dostaną wszyscy, którzy ukończyli 4 lata, informuje wojewoda Ewa Leniart. Zostaną w pierwszej kolejności skierowane do tych powiatów, gdzie współczynnik zapadalności jest największy. Mam tu na uwadze Rzeszów i powiat rzeszowski, powiat bieszczacki, powiat leski, powiat łańcucki i w dalszej kolejności adekwatnie do tego współczynnika. W rozdawaniu maseczek pomogą żołnierze i strażacy. Od jutra przez 2 tygodnie będą obowiązywały dodatkowe restrykcje, które mają zatrzymać trzecią falę epidemii. Nie będą działały sklepy meblowe i budowlane, salony kosmetyczne i fryzjerskie. Od poniedziałku zamknięte przedszkola i żłobki, w kościołach i większych sklepach wyższe limity osób. Francja ponosi częściową odpowiedzialność za ludobójstwo w Rwandzie. Wynika z raportu, który przyjął prezydent Emmanuel Macron. Dokument został sporządzony przez 14 historyków na prośbę władz w Paryżu. Raport szczególnie obciąża ówczesnego prezydenta Francji, François Mitterranda. W raporcie stwierdzono, że choć Francja nie uczestniczyła bezpośrednio w masakrze ludności Tutsi, to francuskie władze pozwoliły na przeprowadzenie zbrodni przez ekstremistów Hutu w 1994 roku. Francja pozostała ślepa na przygotowania do ludobójstwa i ponosi przytłaczającą odpowiedzialność za tamte wydarzenia, napisali autorzy raportu. Historycy oskarżyli ówczesnego prezydenta Francji, Françoisa Mitterranda, o wspieranie dyktatury Hutu. Mitterrand miał silne, personalne i bezpośrednie relacje z dyktatorem Hutu Habyarimaną. Uznali eksperci. Rząd socjalistów dostarczył duże ilości broni i amunicji ekstremistom, a francuscy wojskowi szkolili siły zbrojne reżimu, oceniono w dokumencie przekazanym prezydentowi Francji. Emmanuel Macron zlecił pracę nad raportem w 2019 roku. Prezydent liczy na pojednanie z władzami Rwandy, które od wielu lat domagają się wyjaśnień w sprawie działań Francji w Rwandzie w latach 90. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Zdalna praca, zdalna nauka i zdalne niesienie pomocy potrzebującym. W tym roku wielkanocna zbiórka żywności w Radomiu ze względu na pandemię odbędzie się online. Zamiast wkładania do kosza w sklepie mąki czy ryżu, można odwiedzić specjalną stronę i zasilić konto Radomskiego Banku Żywności. Liczy się każda złotówka, mówi reprezentująca organizację Anna Głogowska. Bankizymności.pl, tam jest link do zbiórek. Jest sugerowana, oczywiście też jest sugerowana kwota do koszyczka. 10-15 chyba złotych, ale jest także do wyboru kwota. Także jeżeli ktoś sobie życzy wpłacić złotówkę, to każda wpłata jest bardzo istotna dla nas. Radomski Bank Żywności organizuje wielkanocną zbiórkę produktów spożywczych od ponad 2 dekad. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od zachodu nadciągnie deszczowy front. Możliwe lokalne burze, także z gradem. Będzie za to ciepło. W Koszalinie i Zielonej Górze 12 stopni, w Poznaniu 13, w Katowicach 14, w Gdańsku i Lublinie 15, w Warszawie 16, a w Bydgoszczy 17. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Łup No Limit w Kauflandzie. W tę sobotę i niedzielę. Piwo Żywiec. Tylko złoty 49 za butelkę przy zakupie 12, czyli kup 12, zapłać za 6. Kaufland. Super łup, łup. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Let's go i tego się trzymajmy. 7 minut po godzinie 22. To ja jestem Wiernik. Pomagał mi w przygotowaniu audycji Marek Pawlukiewicz, Agnieszka Łukasiewicz, a audycję już teraz realizuje. Do północy sobie pogramy, pohałasujemy, sporo energii będę starał się Państwu przekazać. No generalnie muzyka przez duże M przed nami. No i od czego by tu zacząć? No to jest klasyk. Sammy Hagar, proszę Państwa. To jest człowiek, który grał w tak zacnych zespołach jak Montrose czy Van Halen, nazywany Red Rockerem. No i ile? 6-7 lat temu mniej więcej wymyślił sobie taką orkiestrę, do której zaprosił z Van Halen basistę Michaela Antoniego. Jeszcze się zjawił w składzie młody Bonham Jason, jeszcze Vic Johnson. No i świetną muzykę panowie tworzą. Czyli tak, Sammy Hagar and the Circle pod tym szyldem na dobry początek. Free Man. Scraping from the No i już jest dobrze. Już jest trochę lepiej. Sammy Hagar i jego koledzy z zespołu The Circle. Sami klasycy. Jeszcze przy jeden klasyk za chwilę, niejaki Joshua Home. Co będzie? Będzie Eagles of Death Metal, ale wywołam, bo jakoś tak mnie wzięło ostatnio na tego Jerry'ego Rafferty'ego świętej pamięci, bo tydzień temu przypominałem Baker Street w tym miejscu w wykonaniu Foo Fighters. No i jak o Rafferty'im opowiadam, to wymieniam nazwę zespołu. To były lata 70. Steeler's Wheel i chyba największy przebój w tej formacji Stuck in the Middle with You. I my teraz posłuchamy właśnie tego utworu w wykonaniu Joshua i jego orkiestry Eagles of Death Metal. Eagles of Death Metal i nasi będą teraz i no już się nie mogę, dobre wiadomości tu kilka minut temu dotarły do mnie, czyli może jeszcze kilka tygodni i może ruszymy już tak ostro z tymi koncertami, bo kolejka się wydłuża, ja już nie mogę się doczekać koncertu zespołu Blend, tak chodzi mi po głowie cały czas ta grupa, jakbym mógł, to bym co tydzień grał tę orkiestrę w tej audycji chociażby, ale i w innych również. Blend, świetna płyta z zeszłego roku. Ludzie sprawdzeni, ludzie ze Śląska, Jastrzębie, Wodzisław, sprawdzeni w różnych, między innymi Poziom 600, na przykład w różnych grupach śląskich. No i świetna produkcja, rewelacyjna, wręcz Wojtka Konikiewicza, który również zagrał na klawiszach, no i cała płyta wyborna, czerwona, czerwony, taki jest tytuł albumu zespołu Blend, a zatem przypomnimy sobie, jak oni brzmią, a na koncertach to jeszcze lepiej. Jak bardzo, to jest tytuł akurat, zespół Blend. Przecieram twarz, ty jeszcze słodko śpisz. Ubieram się, kieruję się do drzwi. Zostawiam tu w twym łóżku błogi sen. Ja muszę iść. Nazywa się ta grupa z płyty Czerwony. Cała płyta świetna, no a jak grają chłopaki w Ameryce? No i to będzie kilka minut z koncertu. Proszę Państwa, wszyscy, albo prawie wszyscy uwielbiamy Rage'ów, Rage Against the Machine, ale to będzie fragment koncertu innej organizacji artystycznej, Prophets of Rage. To ja przypomnę, bo panowie z Rage'ów, czyli Tim, Tom Morello i Brad, jeszcze dwóch panów z Public Enemy, jeden pan z Cypress Hill, no i panowie koncertowali oczywiście w różnych miejscach i w repertuarze nie zabrakło utworu Killing in the Name. Koncertowa wersja. Proszę bardzo, Prophets of Rage. Why now? Według Wiernika w Trójce. Tom Morello, ależ on tu zagrał te riffy z koncertu Prophets of Rage, Killing in the Name. No dobrze. Proszę Państwa, a propos klasyków, to klasyki to i utwory klasyczne się tu pojawiają i muzycy bardzo klasyczni, historyczne nazwiska i teraz proszę bardzo, wymienię parę nazwisk. Glenn Hughes, no basista, Wielki basista, ale jak śpiewa przy okazji, albo przede wszystkim, no różnie, z różnej strony można na Glenna patrzeć, słuchać Glenn Hughes za chwilę. Jason Bonham po raz drugi, bo słuchaliśmy Jasona, jak bębnił z samym Hagarem. Będzie Derek Sherinian, jeden z najwybitniejszych klawiszowców, no i Mr. Joe Bonamassa, który nam pogra na gitarze i troszkę może pośpiewa, to się okaże. Black Country Communion zatem w utworze Clyde. Same gitary do tej pory w zasadzie, tak? Hagar, Eagles, Blend, tak. No ale przecież muzyka rockowa, klasyka rocka, rocka klasyka to też elektronika. No i tak się zastanawiam, jak tu połączyć tych najbardziej klasycznych artystów elektronicznych. No Rammstein to jest klasyka, prawda? Tu chyba też nie ma wątpliwości, ale jeszcze bardziej klasyczny od zespołu Rammstein jest zespół Kraftwerk. I spróbujmy może połączyć te dwie wielkie wartości, a zatem będzie Das Modell i będzie Rammstein. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur ce soir de vous présenter la nouvelle collection de Rammstein. Sie stellt sich zur Schau für das Konsumprodukt und wird von Millionen Augen angeguckt. Ihr neues Titelbild ist einfach fabelhaft. Ich muss sie wiedersehen, ich glaub, sie hat's geschafft. uroczysta przyjemność. I Rammstein, i Kraftwerk w jednym. Proszę Państwa, no nasi. Teraz grali chłopcy ze Śląska, teraz z Wybrzeża i sobie przypomniałem o takiej płycie Anhedonia, to parę lat temu. I tam taki utwór jest, który otwiera to wydawnictwo. Kto jest winien? Tomek Lipnicki z kolegami Illusion. Co dzieje się w Szwecji? No, w Szwecji lata temu powstał bardzo ważny zespół. No, jak dla mnie to jest taka klasyka już punk rocka, czy tam można nawet mówić o punk funku. Przeróżne style, gatunki mieszają się, ale oczywiście liczy się przede wszystkim energia. To, co wyzwala z siebie ten band Refused, o tej grupie opowiadam, wspominam, fantastyczny wokalista Dennis Lixon, doceniony w świecie od jakiegoś czasu frontman supergrupy, która powstała w Ameryce, Fake Names, w ubiegłym roku, świetna płyta. No ale my wracamy do Szwecji i to będzie Refused właśnie i to będzie utwór Franka Frick. Yeah. niezłe rockowe rozrabiaki ze Szwecji, Refused. Tak nazywa się ta grupa. Proszę Państwa, no a propos klasyki, no to oczywiście Thin Lizzy. Ja pamiętam taki koncert Thin Lizzy w czasie festiwalu rockowych legend w Dolinie Charlotte. Oczywiście to już te czasy bez Phila Lynotta, ale Scott Gorham grał przecież, no i kilku muzyków w Thin Lizzy późniejszym, już bez Phila, i Ricky Warwick, znany z The Almighty, i Damon Johnson, który z Alice Cooperem grywał, i Marco Mendoza też z Whitesnake, ale też Thin Lizzy. No i w pewnym momencie, jakiś czas temu, kilka lat temu, panowie zdecydowali jednak występować pod szyldem innym aniżeli Thin Lizzy, mianowicie pod szyldem Black Star Riders. No to posłuchajmy sobie tych panów w utworze All Hell Breaks Loose. All hail bridges. All hail. O, klasyczne rockowe granie Black Star Riders. Proszę Państwa, no i mamy kolejny cover. Za chwilę w roli głównej wystąpi Suzy, tak jest, ta od The Banshees. Towarzyszyć ci będzie niejaki Budgie, perkusista, no i ta para stworzyła właśnie The Creatures. No to trwało jakiś czas, lata 80., jeszcze potem kolejny, a chyba dekada, a w każdym razie przy okazji przypomnimy sobie, no, wielki przebój z lat 60., więc to nam się tu wszystko ładnie łączy, dużo tej klasyki. To był zespół The Trucks i Wild Thing, a za chwilę będzie Suzy z Budgie i to też będzie Wild Thing. I to ciekawostka, no ale to tylko głos i bębny. Suzy oczywiście bardziej perkusista zespołu The Banshees. No historia dość ciekawa, bo zespół powstał, ten duet powstał w roku 1981. I Wild Thing to była pierwsza płyta, mała epka z 81 roku właśnie. Proszę Państwa, no to jeszcze w tej godzinie sobie zagramy. No to można powiedzieć, że hymn w zasadzie. Przyniosłem tu do studia ta płyta, gdzieś cały czas jest w zasięgu moich rąk. Legenda Armii, no i ten niesamowity zestaw, bo i przecież jest Robin Goldrocker, czyli Robert Brylewski i świętej pamięci Stopa też i Maleo, no i Niezwyciężonej i Armia.